Właśnie tak. Wszyscy jesteśmy spierdoleni. Co się z nami stało? Jak jesteś sam nieraz w potrzebie, to nie wiesz na stówek, kto chce ci pomóc, a kto liczy na twą zgubę. Czas pokazuje, kto jest ci naprawdę bliski, a kto przede wszystkim liczy na zyski i korzyści. Nie jeden myśli, jak tu kogo zniszczyć w nienawiści. I robi wszystko, by to zniszczyć. Opowieści o treści, czego nie ma, co ma. Ile kto zarabia, zastanawia nie jednego z was. Taki czas, rarytas dla mas. To hajs, co nas zaślepił. Ile by nie było, to bym przepił. Jak jakiś kretyn, jak nie jeden idiota. Co? Wszystko by zrobił dla kilku okruchów złota. Nie jest lekko, to przytłacza mnie. Ludzie chcą stworzyć sobie piekło. Dobrze wiem, po trupach by się przepchnąć. Inni nie obchodzą cię tak często, brat. Kradnie własnemu bratu, innym życzy źle. To mentalność chora, ta mentalność jest zła, dobrze o tym wiem. Ktoś ma mieć dobrze, skoro innemu jest źle. Nie, to nie wchodzi w grę, inny nie może mieć lepiej, co nie? Wystarczy, że się człowiekowi powodzi. Co by nie robił, innym chodzi lecz o to, by mu zaszkodzić. I z duchem mody dochody to są powody. Co śmiecia mogą z osoby zrobić na różne sposoby. Tylko po to, by mieć od wszystkich więcej. To przez tą chęć każdy patrzy każdemu na ręce. Więcej, w wyniku niedosytu już się nic nie liczy. W życiu oprócz zdobycia profitu, bez kitu jak wyścigu do szczytu karierowiczu. W wyniku czego robią z siebie niewolników bez kitu. Nie jest lekko, to przytłacza mnie. Ludzie chcą stworzyć sobie piekło, dobrze wiem, po trupach by się przepchnąć. Inni nie obchodzą cię tak często, brat. Kradnie własnemu bratu, innym życzy źle. To mentalność chora, ta mentalność jest zła, dobrze o tym wiem. Przez to, że każdy dba tylko o siebie, nikt nie jest pewien komu co dzisiaj odjebie. Nie, przecież każdego coś drażni w tej swojej chorej wyobraźni. Lepiej uważny być zacznij, zanim z kim się zaprzyjaźnić. Doraźny kontakt, uśmiech, sztucznej życzliwości, przechwały to stały punkt. Jak objawy próżności, w świadomości, podejrzliwości. Złość wciąż kipi, dzisiaj chciwość już. Praktycznie nikogo nie dziwi, ci życzliwi. Zjadani są przez ludzi chciwych, sprawiedliwi. Dojeżdżani są przez nieuczciwych, niby to jest normalne. Tak zwane przystosowanie, dla mnie centralnie to jest mentalne pojebanie. Nie jest lekko, to przytłacza mnie. Ludzie chcą stworzyć sobie piekło, dobrze wiem, po trupach by się przepchnąć. Inni nie obchodzą cię tak często, brat. Kradnie własnemu bratu, innym życzy źle. To mentalność chora, ta mentalność jest zła, dobrze o tym. Nie jest lekko, to przytłacza mnie. Ludzie chcą stworzyć sobie piekło, dobrze wiem, po trupach by się przepchnąć. Inni nie obchodzą cię tak często, brat. Kradnie własnemu bratu, innym życzy źle. To mentalność chora, ta mentalność jest zła, dobrze o tym.